Radio 1 met Wieger Hemmer. Goedenavond. De geschiedenis leert ons dat de geschiedenis ons niets leert. Met die wijsheid in ons achterhoofd gaan we zo dadelijk praten over Afghanistan. Dat dus zo dadelijk in WNL Opiniemakers, het debat op rechts. Nu eerst het NOS-journaal van 6 uur. Gelezen door Clemens Peters. Op Schiphol is vanmiddag weer een evacuatievlucht vanuit Kabul aangekomen met 153 passagiers aan boord. En daarmee zijn sinds woensdag 368 mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Nederland gevlogen via Defensie. Zo blijkt uit cijfers van het ministerie. Rond het vliegveld van Kabul is er nog altijd chaos. Duizenden mensen staan bij de poorten van de luchthaven te dringen in de hoop dat ze met een evacuatievlucht mee kunnen. Volgens deze Britse journalist is de situatie verschrikkelijk. This is the worst day by far. The people at the front are being absolutely crushed. And we believe people have died this morning. I've seen a lot of people getting medical attention. De VS roept Amerikanen in Afghanistan op om voorlopig niet meer naar het vliegveld te komen. In diverse steden in het land zijn mensen vandaag de straat op gegaan om te demonstreren tegen de beperkingen voor de evenementenbranche. Vanwege corona zijn festivals tot 20 september verboden en moeten nachtclubs tot zeker 1 november dicht blijven. De branche en de liefhebbers vinden dat evenementen per 1 september weer kunnen plaatsvinden met volledige capaciteit. Volgens de organisatie waren er in 6 grote steden zo'n 100.000 mensen op de been. Verslaggever Roel Pauw liep mee in Amsterdam. 10 grote wagens met muziek, rook, vuur. Voertuigen vertegenwoordigen de ondernemers in de evenementenbranche. Daar zitten grote namen bij, zoals Pinkpop, Ziggo, Funzige Deuntjes en Awakenings. Ook wat kleinere deelnemers, bijvoorbeeld deze twee mannen in hun omgebouwde De Chevaux bestelwagen. Eén zit achter het stuur, de ander bedient de knoppen van de DJ-set. U moet een beetje doorrijden. Ja, we houden een beetje afstand van die boys daarvoor, anders zitten we in elkaars geluid natuurlijk. Bent u vaak op pad met z'n tweeën? Ja, vaak ja. Ja, van alles doen we. Van allerlei feesten, partijen. Ja. Wat heb je met festivals? Nou, ik ben muzikant. Ik speel in de band Bees. En festivals, dat is voor ons echt het allerleukste om te kunnen spelen. En dat heb je nu een hele tijd niet kunnen doen? Nee, klopt. En ook veel festivals zijn natuurlijk ook verplaatst. En die kunnen nu alsnog toch weer niet doorgaan. Dus het blijft ook wel echt een teleurstelling op teleurstelling. Zeg maar. Ja. Het begint nu zo'n soort generatie op te groeien die niet eens weet wat een feestje is. Mist u het zelf ook? Ja, zeker. Ik heb meegeholpen een festival op te bouwen. En dat werd op de avond van de persconferentie gecanceld, zullen we zeggen. Ik kon gelijk weer beginnen met afbreken. En dat was even niet zo leuk. Wat denkt u dat dit protest gaat uitrichten? Hoe groot die industrie eigenlijk is in Nederland. Dat er toch wel enorm veel mensen mee gemoeid zijn en mee vermaakt worden. Doorbreek de stilte. Unmute us is het motto van deze demonstratie en dat lukt ruimschoots. Het rijdende festival is inmiddels in de buurt gekomen van het Museumplein. En er hebben zich honderden mensen bij de stoet aangesloten. Wat een top protest. Laten we dit gewoon nog vaker doen, weet je. Het is of dit of festivals. Zo simpel is het. Het ene mag wel, het ander mag niet. Het is echt grijs gebied en er moet gewoon één lijn getrokken worden. Daar ben ik het zeker wel mee eens. Ja. Ik ben van de Vereniging Nederlandse Podia en Festivals. Berend Schans. De druppel, zeg maar, die bij ons de emmer deed overlopen is. De willekeur. Daar worden met dubbele maten gemeten. Wij vinden gewoon dat vanaf 1 september alles weer mogelijk moet zijn. Want anders gaan we gewoon failliet met z'n allen. Dat is niet goed. Ik vind het zo geweldig dat er zoveel mensen hier zijn. Want music is the answer for all your problems. Yes. Een bijdrage was dat van Roel Pauw. Het Vaticaan heeft de voormalige aartsbisschop van de Poolse stad Wrocław bestraft. De inmiddels gepensioneerde Marian Kolibiewski deed niets met beschuldigingen van seksueel misbruik in de kerk toen hij tussen 1996 en 2013 bisschop en aartsbisschop was. Bij het RIVM zijn tot 10 uur vanmorgen bijna 2500 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Ruim 200 meer dan gisteren. In de ziekenhuizen nam de bezetting met coronapatiënten licht af. Er liggen nu 657 mensen met corona in het ziekenhuis. 218 daarvan op de IC. En Fabio Jacobsen heeft de 8e etappe van de Vuelta gewonnen en verovert daarmee ook de groene trui. In de massasprint was de Nederlander in Spanje te snel voor zijn concurrenten. Het is al de 2e etappe die Jacobsen deze ronde van Spanje op zijn naam schrijft. De rode trui van Primoz Roglic kwam vandaag niet in gevaar.

Goedenavond en fijn dat u luistert naar WNL Opiniemakers. Het debat op rechts op NPO Radio 1. Iedere zaterdag discussie over en analyse van de kwesties van deze tijd gaan we vanavond doen met de volgende gasten aan tafel. Shirin Moussa, u bent directeur van vrouwenrechtenorganisatie Fun for Freedom. Fijn dat u er bent. Zeg ik ook tegen u, Kaan Özgök, historicus, schrijver, publicist, columnist. Fijn dat u er bent. Dankjewel. En even fijn, Wiert Duk, u bent verslaggever van de Telegraaf en vanavond dus opiniemaker. We gaan het vanavond hebben over één onderwerp, een duister onderwerp, veelzijdig belicht. Afghanistan. Well, ladies and gentlemen, Kabul has been overrun and Taliban has taken over. Sir, you don't think this could have been handled? This actually could have been handled better in any way? No mistakes? No. Thousands are still desperate to leave the country. Here, a girl, terrified. The Taliban are coming for me, she cries. The idea that somehow there's a way to have gotten out without chaos ensuing, I don't know how that happened. I don't know how that happened. The situation here is very bad, she says. No one wants to live here. Everyone wants to live in peace and to be able to study. We want to go anywhere that is safe. Als ik al zei, heb ik de laatste dagen veel contact gehad met veteranen. Die net als de nabestaanden van veel gesneuvelde, excuus. Mensen die zich nu melden bij Kamerleden, die dag en nacht ermee bezig zijn. Mensen in paniek aan de telefoon hebben. Voorzitter. So for you that was always priced into the decision? Yes. Voordat we tot het debat en analyse overgaan, eerst een aanzet of een aanzet tot opzet in merkwaardig Haags jargon. Wierduk en dan ook de andere gasten aan tafel. Wat is na deze turbulente week de meest pregnante vraag of de stevigste indruk die u hiervan hebt? Nou ja, de belangrijkste vraag lijkt mij. De belangrijkste vraag is wat je nu moet doen als er elders in de wereld weer allerlei terreurbrandhaarden ontstaan. En ook gesteund misschien wel door regeringen, zoals in het geval van die Taliban. Omdat nu wel toch wel definitief gebleken is dat je met invasies en met westerse interventies heel weinig succesvol kunt zijn. En de meest pregnante indruk is, los van al die beelden die je altijd wel kent uit oorlogsgebieden en zo, de manier waarop het Westen hier dus heeft gefaald in het vooruitzien van wat hier ging gebeuren. En dan met name Nederland, omdat gebleken is dat andere landen dus wel al evacuatieprogramma's hadden opgetuigd en Nederland hierdoor werd overvallen. En in het bijzonder werden onze ministers erdoor overvallen, kennelijk omdat Sigrid Kaag thuis via de catering een dinertje had georganiseerd voor GroenLinks en de Partij van de Arbeid, omdat ze die zo graag in een nieuwe coalitie wil slepen. Dus ze was niet echt bij de les. En de minister van Defensie, die hebben we de afgelopen dagen bij debatten vooral horen schutteren eigenlijk. En die zei heel vaak maar die had ook niet echt een verhaal. En je zou toch willen en wensen dat onze bewindslieden in tijden van crisis meer bij de les zijn, een beter verhaal hebben en ook beter op de hoogte zijn. Shirin Moussa, uw voornaamste vraag of uw voornaamste indruk? Nou, deze berichten is voor mij. Deze berichten zijn niet nieuw. Ik hoor ze al de laatste anderhalf maand via familieleden, vrienden. Berichten over de opmars van de over Taliban. Over de opmars van de Taliban, wat ze in de vele dorpen hebben gedaan. Dat ze mannen hebben geëxecuteerd. Dat ze vrouwen hebben meegenomen, jonge vrouwen. Dus dit is niet nieuw. U hebt daar nog steeds familie, hè? In Afghanistan ook? Ja, mijn oma die heeft daar een zus wonen en kleinkinderen. Mijn oom is met een Afghaanse getrouwd. En mijn opa en oma die zijn in de tijd van Brits-India ook van Afghanistan naar het toenmalig Brits-India en inmiddels Pakistan gevlucht in Quetta. En mijn zwager die woont daar en die vertelt ook verhalen over de vele vluchtelingen die Quetta binnenstromen. En dan hoor je nu de beelden en het geneuzel over de tolk. En dan, ja, dan kan ik mezelf echt op mijn hoofd slaan van, hé, dit is niet nieuw. Dit speelt veel langer. En we hadden dit allemaal kunnen zien aankomen. U zegt, ik kan mezelf op mijn hoofd slaan omdat ik dan misschien ook er Wat had moeten zeggen? Nee, wat kan ik doen? Ik ben maar een directeur een activist van een vrouwenrechtenorganisatie. Van een vrouwenrechtenorganisatie. En ik ben van Hazara kom af. De Hazara's die in Afghanistan wonen, die worden ook heel lang vervolgd en uitgemoord. Ja. De Hazara-activisten die spreken over de Hazara-genocide. Niet alleen van anno 2021 of in 1998 toen Mazar-e-Sharif werd veroverd door de Taliban. Maar ook sinds de vele vervolgingen waar het Hazara-volk mee te maken heeft gehad. Dus ja, ik ben een Hazara. Ik zie er ook uit als een Hazara. We hebben een Oosters uiterlijk, een Aziatisch uiterlijk. Dit is niet nieuw in mei. Maar ook 8 maanden geleden, de aanslag op een school in Kabul, dat was een Hazara-school. De aanslag op het ziekenhuis, dat was niet zeker weten of de Taliban daarachter zaten. IS wordt ook gezegd. Taliban. Ja. Het is allemaal één pot nat. Ja. Ze plegen aanslagen op minderheden. En niet alleen in Afghanistan, maar ook in Quetta, waar ik geboren ben. Beschouwen de Taliban de Hazara dan als slechtere moslims? Wij zijn ketters. Net zoals de Yezidi dat waren. Zeker. Ja. Mullah Omar zei dat ook. Ja, Mullah Omar. En we moeten ook niet vergeten dat verschillende Afghaanse koningen, emirs, die hebben zelfs fatwa's gegeven van de Hazara's. Die moeten gedood worden. Over de positie van de Hazara en andere minderheden komen ze dadelijk ook zeker nog te spreken. Kaan Özgür, aan u ook de vraag, de voornaamste vraag die u nu hebt na deze turbulente week, of de voornaamste indruk ook verkregen. Datgene wat bij mij heel erg in mijn kop speelt, is dat ik zie dat bij Biden de internationale afkeuring en verontwaardiging van het politieke establishment in Washington zelf, dat dat veel minder waard is dan de instemming van de average Joe, de Amerikaanse stemmer. Ik bedoel, of Joe de Plummer, hoe je het ook wil noemen. Ja. Die zien liever dat alle mensen en middelen ingezet worden voor echt eigen Amerikaanse belangen. En dat telt bij hem ook zwaarder. Dus dit was gewoon echt de pragmaticus Biden, wat mij betreft. Ook al had het een ontzettend chaotische afloop. Maar het was ook heel interessant. Het heeft nog niet eens een afloop, hè? Nee, maar goed, ik bedoel die aftocht, bedoel ik. Hè? Dat wat er zaterdag gebeurd is. Het was een heel interessant artikel van Luc van Middelaar en het NRC. En dat sprak over de aanvaring die Richard Holbrooke had gehad. Afghanistan gezant? Ja, ook ooit Dayton-akkoord bedenker. Dat ging er eigenlijk over dat Holbrooke, die kwam in aanvaring met Biden reeds al in 2009. Omdat Biden in 2009 al zei van, joh, we gaan president eruit. Onder Obama? Ja, we gaan eruit. We gaan hier weg. Ja, en het maakt me niet uit of dat Vietnamachtig wordt. Maakt me helemaal niks uit. Waarop Holbrooke dus zei van, maar moet je horen, al die mensen die aan ons kijken, die van ons afhankelijk zijn, die op ons rekenen. En toen zei hij letterlijk, F-U-C-K, that. En dat geeft wel een beetje aan, denk ik, dat dit niet uit de lucht komt vallen. Dus op dat gebied hadden wij dat ook al aanzien. Maar er was natuurlijk al een deal met Trump. Dat die troepen teruggetrokken zouden worden, dat was duidelijk. Alleen het debakel hier is nu de manier waarop. En vooral het intelligence debakel ook, dat die veiligheidsdiensten kennelijk toch niet hadden begrepen dat dat tempo waarin die Taliban Afghanistan aan het innemen was, zo hoog was. Hè? En dus het gaat niet per se om het terugtrekken van troepen. Je kunt niet eeuwig troepen in zo'n roerig gebied stationeren. Hoewel Roy Stewart, dat is dan weer een Britse deskundige op dit gebied, heel terecht zei, het is toch een hele tijd lang daar vrij rustig geweest. We hebben nauwelijks slachtoffers betreuren. De Britten bijna niet. De Britten en de Amerikaanse strijdkrachten dan. En de Amerikanen bijna ook niet. Dus dat deze terugtrekking nu zo snel heeft moeten plaatsvinden. Hij zei, dat is gewoon echt een totaal debakel en een heel slecht signaal aan de wereld. En dat is toch heel erg Joe Biden aan te rekenen. Hè? Hoewel je niet moet vergeten dat dit al een plan was van inderdaad verschillende presidenten. En Trump heeft gewoon die deal met die Taliban gesloten. Een aantal van die presidenten zullen we zo dadelijk ook nog wel horen in dit programma. Waar u dus aan kunt meedoen. U kunt vragen stellen via de NPO Radio 1 app, opmerkingen plaatsen. Of via Twitter, hashtag WNL of @WNL opiniemakers. Ja, 20 jaar actief in een land dat geen moment echt veilig en stabiel was. Want aanslagen waren het wel voortdurend. En in die 20 jaar geen tijd gehad of te weinig tijd genomen voor de vraag: en wat straks? Niet wanneer gaan we weg, maar hoe? En wie nemen we mee? Als je miljoenen en miljoenen investeert in intelligence, hoe kun je dan overvallen zijn? 20 jaar boots on the ground, 3D approach, defense, diplomacy, development, van vechtmissie tot wederopbouw, tot politietraining. Aan goede bedoelingen, geen gebrek. We are hearing gunshot and gunfire. I'm not sure if you can hear it. Soldiers of the Afghan army are fighting for their country's life. And they're losing. We've taken the governor's house and the police headquarters, say these men. At ieder moment word je geconfronteerd met vreselijke beelden. En dan vraag je jezelf natuurlijk af van, is mijn familie iets aangedaan? Hundreds of thousands of Afghans are now refugees in their own country, fleeing the fighting or the brutality of Taliban rule. People are living in fear and dread. Women are already being killed and shot for breaching rules that have been imposed on their what they can wear and on where they can move without a male escort. Ze zegt dat ze alle huizen langs gaan om voor zichzelf een meisje uit te zoeken. It's time for the international community to prioritize peace in Afghanistan. The Afghan army was supposed to secure the peace, but it is failing its biggest test. And its most important ally shows no sign of reversing its decision to leave the battlefield. They've got to fight for themselves. De overwinning van de extremistische Taliban is een nederlaag voor velen, maar bovenal van de vrouw die opnieuw gekooid door het leven moet. En wat leren we van Afghanistan, we, het Westen, we, wij hier in Nederland, dit nooit meer. Oké, helder, maar wat is precies dit? En wat komt er voor in de plaats? Want ook wij weten maar al te goed dat een andere bestuurscultuur een kwestie van zeer lange adem is. Nieuw leiderschap, ja, wie is daartoe echt in staat? Ja, ik dacht het is wel aardig om die termen toch even bij te pakken, omdat het natuurlijk in ons land daar ook over gaat. Nieuw leiderschap natuurlijk ook. Nieuw leiderschap daar heeft 20 jaar geduurd, maar we krijgen het oude leiderschap er gewoon weer voor terug, Wierduk. Wat zegt dat u? Nou ja, kijk, we hebben daar in principe natuurlijk helemaal niks te zoeken. He, dus in de eerste plaats heeft het Westen in dat soort gebieden waar eeuwenoude tradities bestaan en waarin telkens wel weer gepoogd wordt om die gebieden de moderniteit in te trekken, maar waar voor een heel groot deel, ja, maar dat weet Sirin beter dan ik waarschijnlijk, een premoderne tribale samenleving bestaat die er totaal niet op is ingericht om onze democratische liberale rechtsstaat te implementeren. He, en die hele andere waarden hebben. En dat is dus, het Westen maakt telkens weer dezelfde fout. Het Westen denkt dat mensenrechten, democratie, liberale rechtsstaat universele waarden zijn. Maar het is niet zo. Dat zijn waarden die zijn hier in het Westen geldig. Die hebben een hele traditie door, of een hele ontwikkeling doorgemaakt door de eeuwen heen. Universele waarden bestaan niet. Nou, in die zin dat je ze niet kunt opdringen aan samenlevingen die een hele andere opvatting hebben, bijvoorbeeld over mensenrechten ook, over hoe de manier waarop zo'n samenleving moet zijn ingericht, over vrouwen. Je kunt hoogstens helpen om hen, zeg maar, te beschaven dan, in onze ogen heet dat zo. Maar je kunt ze daartoe niet dwingen als ze dat niet willen. En dat is heel naar om te zeggen, omdat dit betekent dat hele grote delen van de vrouwelijke bevolking en zo in een gedepriveerde positie komen, maar het is aan die samenlevingen zelf, aan die bevolkingen zelf, om zich te emanciperen en om zich los te maken van dat soort tribaal denken. Elke keer als wij dat proberen, via kolonialisme, via interventies, noem maar op, loopt het uit op een gigantisch fiasco. Hè? En ook kost het gewoon heel veel mensenlevens. Shirin Moussa, de voorbije 20 jaar. U staat in nauw contact natuurlijk ook met uw familie daar. Hoe hebben zij die afgelopen 20 jaar die westerse bemoeienis of hulp? Hè? Nou, de Hazara's waren super blij met de inval van de Amerikanen. Want ja, voor hun betekende het een bevrijding van de Taliban. En ik weet nog dat toen op die dag, toen bekend werd dat er in Afghanistan was ingevallen, heb ik ook met zo'n Amerikaanse vlag truitje gelopen van yes, weet je, de Hazara's die worden bevrijd. Maar ja, weet je, ik, ik, ik ben het eens met Wiert als hij zegt dat je niet van, hè, vanuit het Westen kan opleggen dat jullie je moeten doen aan een democratie en een rechtsstaat en de rule of law. Maar het zijn de minderheden die daar wel de afgelopen jaren profijt van hebben gehad. De vrouwen, maar ook de Hazara's die zeggen, ja, wij hebben die universele mensenrechten en een rechtsstaat nodig om in vrijheid en veiligheid in Afghanistan te kunnen blijven wonen. Maar die verschillende minderheden daar zijn dus niet sterk genoeg. De vrouwen die hechten ook, hè, ongeacht van welke komaf, ze hechten ook aan die universele mensenrechten. Dat is ongeveer 50%. De helft van de natie vindt het wel belangrijk. En ja, nu zie je wat er gebeurt. Hè. Het land wordt overgenomen door de Taliban. En ja, het zijn de vrouwen die de prijs betalen. En ook vrouwen die een paar vrouwen die de straat op durven te gaan. En die nog steeds opkomen voor hun rechten. Ja, maar kunnen al die vrouwen, die minderheden die u noemt, kunnen die nou wel of niet zonder het Westen? Nou, we hebben hulp van het Westen nodig. Want de afgelopen jaren, hè, met de aanwezigheid van westerse troepen in Afghanistan, hebben ze echt een grote inhaalslag gemaakt op het gebied van arbeidsparticipatie, ja, politieke participatie, onderwijs en nog heel veel meer. En ja, mijn hoop is ook gevestigd op de vrouwen, ja, de helft van het Afghaans volk, dat zij blijven opkomen voor hun rechten. Er waren ook vrouwelijke rechters. Zeker. En zijn een politiechef, vaak ook van Hazara. Gouverneur, politici, artsen en nog heel veel meer. De eerste winnares van Afghan Idols was ook van Hazara. Dus we hebben zelfs een Afghan Idols gehad. En ja, iedereen was echt heel optimistisch, hè? Ja. Door de aanwezigheid van het Westen. Ja. En ja, je hart breekt wat je nu van verschillende mensen hoort. Maar je hart breekt ook omdat u weet, dat is dan definitief afgebroken. Nou ja, weet je, ik zeg altijd, optimisme is een plicht en zolang er leven is, is er hoop. Ja. Maar dit is wel echt, ja, ik ben echt intens verdrietig en bezorgd. En niet alleen ik. Ik zit in verschillende activistische netwerken en fellowships. Ja. Verschillende vrouwenorganisaties over de hele wereld, die maken zich zorgen over het lot van de Afghaanse vrouwen. Maar Shirin, je zegt nou zo, en dat kan ik me voorstellen, hè, dat 50% van de bevolking, dus de vrouwen daar, die willen die veranderingen. Maar het probleem is volgens mij nou juist dat de elites die veranderingen willen. Hè, of de minderheden die onderdrukt worden door een meerderheid vaak. De elites uit die minderheden samen met de grootstedelijke elites, zeg maar. Terwijl wat daaronder zit, hè, die hele grote laag aan mensen die op het platteland wonen, in de dorpen en zo, die leven gewoon volgens de oude tradities, en heel veel vrouwen onder hen zijn ook bereid juist om die tradities te accepteren eerder dan een soort modernisme aan te nemen dat ook secularisering met zich meebrengt vaak. Ik heb het zelf gezien op de Caucasus bijvoorbeeld, een soortgelijke samenleving, ja, Tsjetsjenië, Dagestan, noem maar op, ben ik veel geweest. Precies hetzelfde probleem. Je had daar gesovjetiseerde elites, hè, vanuit die Sovjet-tijd nog. Die waren gewoon zo als die mensen in die elites ook in Kabul en dergelijke. Maar wat daaronder zit, is heel pijlsnel weer teruggegaan in dat zeg maar stammerdenken, het clandenken. Shirin Moussa? Nou, deels eens met Wiert, maar ik denk dat wat ik afgelopen anderhalf maand heb gehoord, is dat mensen vooral willen blijven leven. En als je daarvoor in het Persisch, daar die zeggen wij, je geeft de sleutel van je stad of je district aan de Taliban, dan doe je dat. Dan doe je dat met tegenzin, omdat ze geen bloedvergieten willen zien. Ja. En natuurlijk, ja, de vrouwen die voeden ook al die conservatieve mannen op. Dat zijn allemaal prinsjes. Even iemand laten horen hierbij betrekken. Dat is namelijk Theresa May. Want de vraag is natuurlijk die nu manifest is. Wat kunnen we doen, we het Westen, terwijl we de aftocht blazen? Hè? Nou, vooral niet wegkijken, zegt zij. De Britse oud-premier en tegenwoordig weer parlementslid. Theresa May. Women who embrace freedom, embrace the right to education, to work and to participate in the political process. Those girls who have been educated will have no opportunity to use that education. The Taliban proclaim that women will be allowed to work and girls will be allowed to go to school. But this will be under Islamic law. And we have seen before what that means for the lives of women and girls. Ja, en een grote waarschuwing van haar kant, Kaan Özgök. Vrouwen die het geschopt hebben, zei ik net ook, tot rechter bijvoorbeeld, politiechef, noem maar op. Vrouwen die nu bijvoorbeeld met enige trots ook die rood-groene zwarte vlag van Afghanistan dragen. Al die vrouwen zijn opnieuw doelwit. Wat zijn uw conclusies daaruit? Nou ja, ik word daar een beetje cynisch van. Want we zitten in 2021, straks 2022. En ik moet op mijn grote spijt constateren dat er op aarde nog miljoenen mannen zijn. Mannen die zich niet op ooghoogte durven te verhouden met vrouwen. Op grond van archaïsche religieuze opvattingen of een of ander anders stom dogma. Zij spreekt zich hier wel over uit, hè, Theresa May. En dat doen normaal gesproken ook best wel veel vrouwen in Nederland. Hè. Feministen noemen ze zich dan. Die zeggen vrouwenrechten heel belangrijk, mensenrechten natuurlijk ook. Maar nu vind ik het toch, juist nu die vrouwenrechten zo gevaar lopen in Afghanistan, best wel stil, Shirin Moussa. Wat vindt u? Nou, er zijn wel vrouwengroepen die proberen op te komen voor de Afghaanse vrouwen. Dat ze verschillende regeringen oproepen om de activistes en alle andere prominente vrouwen te evacueren. Maar ja, alleen je bezorgdheid uiten, zoals Theresa May dat doet, dat is niet voldoende. Nee. Er moeten gewoon echt concrete acties zijn. En ja, wat mij betreft houdt dat in dat je die activisten die gevaar lopen en alle andere prominente Afghaanse vrouwen in de kunsten, in het bestuur, die zich nu ook nog durven uit te spreken. Hè? Hoe moedig is dat? Ja, ja. Weet je, dat als zij dat zij ook, als dat nodig is, geëvacueerd worden. Het is maar dan ook haal nodig. Je dat land uit, terwijl dat land hen ook nodig heeft. Ja, maar ja, als ze dood zijn, dan kunnen ze ook geen bijdrage leveren. En een ander belangrijk verhaal die niet belicht wordt door westerse media, wel door de media in India, is het lot van Salima Mazari. De enige persoon in Afghanistan die verzet durfde te bieden tegen de Taliban, de vrouwelijke gouverneur. Die is meegenomen door de Taliban. En ja, ik hoop dat alle vrouwelijke westerse leiders, maar ook iemand zoals Ursula von der Leyen, vrouwen die politieke macht hebben, dat ze de vrijlating van Salima Mazari gaan eisen. Want ja, weet je, alleen je zorgen uiten, dat is niet voldoende. Het gaat om concrete actie. Kunt u met uw eigen organisatie Fun for Freedom daarvoor nog iets betekenen? Yo, we zijn echt heel klein, maar we kunnen wel een actie opzetten. Maar we hebben echt gewoon een Sigrid Kaag nodig, een Ursula von der Leyen, een Jacinda Ardern en een Hillary Clinton. Die u op dit moment nog mist? Zegt u daarmee? Ja, nou, die mogen zich ook uitspreken. En het is niet voldoende zoals Merkel dat doet. Van, joh, weet je, we gaan geld geven aan Afghanistan. Aan Pakistan, zodat ze de vluchtelingen kunnen opvangen. Maar er moet echt gewoon een en ander geëist worden. Want de Taliban zegt ook dat ze de vrouwenrechten en de mensenrechten willen respecteren. Dat ze een inclusieve, het is echt om te lachen, een inclusieve regering willen of whatever. Laat zien dat je het meent. En laat de vrouwen met rust. En laat Salima Mazari vrij. We zijn er nog tot 7 uur met WNL Opiniemakers. Het is nu even voorbij 6:30. NPO Radio 1. En dat betekent het laatste nieuws van de NOS. Hiervoor aangeschoven Jeroen van Kan. Griekenland heeft de stalen muur aan de grens van Noord-Griekenland met Turkije verlengd. Hij is nu 40 kilometer lang. Ook is een nieuw detectiesysteem in gebruik genomen dat waarschuwt als mensen proberen om illegaal de grens over te steken. De Grieken houden er rekening mee dat door de machtsovername door de Taliban in Afghanistan een nieuwe vluchtelingenstroom op gang komt. Op Schiphol is vanmiddag weer een evacuatievlucht vanuit Kabul aangekomen met 153 passagiers aan boord. Daarmee zijn sinds woensdag 368 mensen vanuit de Afghaanse hoofdstad naar Nederland gevlogen via Defensie. Zo blijkt uit cijfers van het ministerie. Het Vaticaan heeft de voormalige aartsbisschop van de Poolse stad Wrocław bestraft. De inmiddels gepensioneerde Marian Kolebiewski deed niets met beschuldigingen van seksueel misbruik in de kerk toen hij tussen 1996 en 2013 bisschop en aartsbisschop was. Tienduizenden mensen zijn vandaag de straat opgegaan om te protesteren tegen de beperkingen die het nachtleven en festivals in Nederland worden opgelegd. Vanwege corona zijn festivals tot 20 september verboden en moeten nachtclubs tot 1 november dicht blijven. De demonstranten eisen dat de evenementen per 1 september weer mogen plaatsvinden met een volledige capaciteit. Die tienduizenden mensen, hè? Stel nou dat die morgen de straat op waren gegaan, Peter Kuipers-Munnik, hadden ze dan een paraplu moeten meenemen? Nou ja, zeker. Ah. Absoluut. Want er komt behoorlijk wat regen aan. Op dit moment is de regen al in Zeeuws-Vlaanderen gearriveerd. Daarachteraan zitten stevigere buien. Die zitten nu nog in het zuiden van België. Maar daar wordt onweer waargenomen en ook echt een stevige regenval. Nou, die buien die gaan vanavond over het land heen trekken, van het zuiden naar het noorden toe. En die blijven dan in het noorden geparkeerd, min of meer. Dus vannacht gaat er zeker in de noordelijke helft van het land echt behoorlijk wat regen vallen. Samen met morgen overdag bij elkaar opgeteld mogelijk 40 of 50 millimeter. Dus dat is echt heel erg veel. Want ja, die buien die komen vannacht in het noorden tot stilstand. En morgen dan zakken ze langzaam weer terug naar het zuiden toe. Dat betekent dat het morgenochtend nog wel min of meer droog is in het midden en het zuiden van het land. Maar in de loop van de ochtend gaat het dan weer regenen, ook daar. En dan wordt het ook een stuk minder zacht dan vandaag. Met een temperatuur van zo'n 18 tot 20 graden. Hebben we langzamerhand in augustus, is jouw inschatting, genoeg regen gehad? Ja, zeker. Ja, we hebben over weinig regen hebben of over regen hebben we niet te klagen gehad. Het is wel zo dat maandag en dinsdag er droge dagen aankomen. En dat is misschien wel lekker na al die regen. Dat zijn ook prima dagen, de maandag en de dinsdag, met een temperatuur van zo'n 21 tot 24 graden. Woensdag en donderdag is er een enkel buitje, maar zeker ook flink wat zon. Bij wel wat lagere temperaturen van zo'n 18 tot 20 graden. Dit is WNL Opiniemakers. Met Wieger Hemmer. Ja, goedenavond en fijn dat u luistert. Ik wil zeggen dat u er bent. Ja, u bent er. Verbonden met ons via de radio. Misschien zit u in de auto. Rij voorzichtig. Te gast hier bij WNL Opiniemakers, het debat op rechts. Shirin Moussa, u bent de directeur van de vrouwenrechtenorganisatie Femme for Freedom. Schrijver, historicus, publicist, columnist Kaan Eskuk is er ook. En verslaggever van de Telegraaf, Wiert Deuk, is de opiniemaker vanavond. Deze uitzending staat in het teken van Afghanistan. Het land is opnieuw overgeleverd aan de Taliban. Na bijna 20 jaar oorlog, wederopbouw, aanslag, wederopbouw, bermbom, vredesplan, evacuatie. Bijna 20 jaar na 9-11, waarmee het allemaal begon. De Taliban moesten de toplieden van Al-Qaeda overdragen aan de VS. Deden ze niet en de oorlog begon. Dacht u destijds, Wiert Deuk, dit is het juiste pad? Ja, ik heb toen gedacht, dit lijkt me inderdaad de juiste beslissing. Misschien die invasie in Irak niet zo. Maar dat inderdaad dat wespennest daar in Afghanistan moest worden aangepakt. Dat leek mij inderdaad vanzelfsprekend. Ja, Shirin Moussa, u vertelde net al dat u een t-shirt droeg? Met de Amerikaanse vlag, ja, zeker. Sympathie uitdroeg voor Amerika. Dus ja, dat was ook uw gevoel en uw inschatting destijds. Goed dat ze dit doen. Dat het beter zou gaan. Ja. Dat mensen in vrede en veiligheid konden leven. Ja. Want voor u, u bent Hazara, gaf u net aan. Voor de uwe kon dat natuurlijk ook niet veel slechter, hè? Met dat Taliban-regime daar in Afghanistan. Ja, het was gewoon een hel. Het is altijd een hel geweest, hoor. Het is niet zo dat het begonnen is met de Taliban. Maar de Taliban, ja, weet je, toen de Taliban. De Taliban die maakte het ook zichtbaar, het leed van de Hazara's. Terwijl het al vele eeuwen heeft plaatsgevonden. En er wonen ook Hazara's in Iran, waar ze ook niet naar school mogen. Of naar het ziekenhuis. Die krijgen daar maar ook niet de Iraanse nationaliteit. Er wonen Hazara's in Pakistan. Het is moeilijk allemaal. Terwijl ze wel behoren tot de groep Shiiten. Ja, maar Iraniërs, niet alle Iraniërs, maar het Iraanse regime is best wel racistisch. Die zijn niet zo vriendelijk tegen de Afghanen. En dan wonen er ook heel veel Hazara's in Quetta, in Pakistan. En in de wijk waar de Hazara's wonen, dat wordt gewoon beschermd door het Pakistanse leger. Het is één groot militair compound, omdat de Hazara's daar ook door IS, door de Taliban, door Al-Qaeda worden aangevallen. En wat ik van familieleden heb gehoord, is dat er bussen vol Taliban-sympathisanten vanuit Quetta nu naar Afghanistan vertrekken. Uw geboorteplaats, ja. Ja, naar Afghanistan vertrekken om daar de Taliban te versterken. Nou ja, sowieso is Pakistan natuurlijk een land dat zou moeten worden aangepakt, omdat alles begint daar. Ja, die Taliban hebben daar gewoon vrij spel. Die madrassa's daar, die zitten vol met. En voor de duidelijkheid, aangepakt. Wat bedoelt u daar dan mee? Nou, Pakistan zou internationaal veel steviger moeten worden veroordeeld voor het feit dat ze daar gewoon de Taliban onderdak bieden en dat ze in die madrassa's al die opleidingen bieden aan die Taliban-studenten, zogenaamd. Dus de Pakistan speelt hierin gewoon in het conflict. Osama Bin Laden zat er ook. Die zat in Abbottabad. Ja. Dat was ook in Pakistan, geloof ik. 9-11. En de inval niet veel later in Afghanistan, kon dat destijds op uw goedkeuring rekenen? Ja, 9-11 niet. Ik bedoel dus... Die Amerikaanse invasie in oktober 2001. Ja. En ik kijk, in 1996 kwamen al de eerste beelden van de Taliban door. Ik herinner me die voetbalveldjes waar vrouwen gebukt in burka door hun hoofd werden geschoten. En die tv's die opgehangen werden, die neergeknald werden met kalasjnikovs. Het was gewoon een middeleeuwse regime, erger nog. En ik was op zich wel blij dat Amerika daar hopelijk een eind aan ging maken. Maar ook een beetje cynisch, want ik herinner me ook dat... zelfs Rambo vocht zij aan zij met de fundamentalistische Mujahedin. Dus het heeft ook wel een beetje een dubbele noot, die hele opstelling in Amerika. Natuurlijk vanaf het begin af aan en sinds de inval van de Sovjet-Unie daar in 1979. Dat was destijds om tegenwicht te bieden tegen de Sovjets, inderdaad. Ja. Dus ze moesten de VS hun tegenstanders financieren en mee helpen. Ja, vecht in Afghanistan. Weet je wat er op de aftiteling staat van Rambo 3? We thank de Mujahedin, the gallant people of the Mujahedin. Ik herinner me nog een interview van Robert Fisk, zo veel geprezen verslaggever van de Independent. Het eerste interview met Osama Bin Laden, die werd er ook als een soort vrijheidsstrijder neergezet. Want dat was het beeld destijds. Deze mensen zijn dappere Mujahedin die het opnemen tegen de Sovjets. En dat Rode Leger was onze vijand. Dus wij bewapenden ook die Afghaanse rebellen. Dus we hebben dit probleem hebben we natuurlijk voor een deel ook gewoon zelf veroorzaakt. Maar goed, dat is niet anders dan bij IS. Die hebben ook bewapend tenslotte. Ja. Dus het Westen... Kijk, we moeten hier niet net doen alsof het Westen brandschoon is en de andere partij niet. Het Westen heeft natuurlijk ook heel veel bloed aan zijn handen. En het Westen heeft heel vaak ook hele cynische posities ingenomen. Of doet dat nog altijd als het gaat om grondstoffen, olie, pijpleidingen die bewaakt moeten worden. Nu hebben we een grote mond over de Taliban en de manier waarop ze met vrouwen omgaan. Maar Saoedi-Arabië heeft decennia lang dezelfde omgang met vrouwen gehad en daar hoor je ons niet over. Ze hebben vriend mee, geloof ik, hè? Daar zijn we. Nou, je moet eens kijken hoeveel wapens bijvoorbeeld Duitsland wel niet verkoopt aan dat Koninkrijk Saudi-Arabië. Vechten in Afghanistan, de Britten vergingen het niet goed, de Sovjets beten zich stuk. Je zou wel gek zijn dat land je wil op te willen leggen. De geschiedenis kende George Walker Bush maar al te goed. Zo verklaarde hij na de door hem georchestreerde inval in Afghanistan. We know this from not only intelligence, but from the history of military conflict in Afghanistan. It's been one of initial success, followed by long years of floundering and ultimate failure. We're not going to repeat that mistake. Kind of good. Ja, weet je, al sinds de 19e eeuw had je bijvoorbeeld, dat weet wie het wel, dat is The Great Game. Dat was het imperialistische gevecht tussen het tsaristische Rusland en het Britse Rijk. En dat ging over invloed in Centraal-Azië. Ja. En toen waagden beide landen zich al een beetje in Afghanistan. Het liep ook niet goed af. Er zijn 3 oorlogen uitgevochten tussen de Engelsen, tussen de Britten en de Afghanen. En uiteindelijk is dat erin geëindigd dat ook allemaal niet werkte. Toen hebben ze er wat zetbazen neergezet. Hè? En in de hoop dat het wat beter ging. Maar het is altijd een failed state geweest. Ja. En ik heb, maar dat is dus Bush ook wel? Ja, wij gaan dus die fout niet maken, zeg je? Ja, nee, maar goed, weet je, de laatste die Afghanistan onder de knie kreeg en die daar zijn wil een beetje kon opleggen was Alexander de Grote. En die dat trouwde heel ook met prins Roxanne. Ik meen dat het een prinses was uit die regio ook. Moet Roxana. Dan hier de conclusie, Roxana, conclusie zijn? Ja. De conclusie zijn, het enige wat de mens van de geschiedenis, welke mens maakt het niet zoveel uit, de hooggeplaatste onder ons van de geschiedenis kan leren, is dat ze er niks van geleerd hebben. Gaat die wijsheid dus ook nu weer op, Wiert Duk? Voordat dan Shirin aan het woord zou laten. Maar kijk, de Russen die hebben daar veel minder scrupules over. Hè? Hun achtertuin is Centraal-Azië, waar Afghanistan eigenlijk ook deel van uitmaakt. Wat de Russen hebben gedaan toen het Sovjetrijk uiteenviel, dat is ze zijn hun zetbazen in die regio gaan steunen. Dat is allemaal heel cynisch. Maar wat voor hun natuurlijk cruciaal is nationale veiligheid. Dus ze hebben op de Caucasus ervoor gezorgd dat ze de Tsjetsjenen met heel veel geweld hebben weten te onderdrukken. Daar zit nu een zetbaas van het Kremlin. En ook presidenten in die centrale Aziatische stand, Oezbekistan, Tajikistan, noem maar op. Ze zorgen er altijd voor dat die min of meer Russisch gezind zijn. En hun, in ieder geval de potentiële opstandelingen daar, gewoon met geweld en met harde hand onderdrukken. En zo zorgen de Russen ervoor dat er een soort Russische Pax heerst in die landen. Dat gaan ze nu ook weer doen met Afghanistan. Ze hebben al lang contacten gelegd met die Taliban en zo. In de hoop dat dat moslim-extremisme of überhaupt het terrorisme uit die regio niet via de Caucasus weer richting Rusland komt. Maar het Westen doet dat niet. Ja, we deden dat wel, maar dan werden we altijd heel erg kwaad en boos en cynisch over. Want hoe zit het dan met de mensenrechten? Hoe zit het dan met de democratische rechtsstaat in die landen? Zo? Wij propageren daar altijd. We willen daar iets brengen, zogenaamd, wat we niet kunnen. De westerse buitenlandse politiek, zegt u daarmee, is te moreel geladen. Merkt u dat ook op, Shirin Moussa? Ja, weet je, moreel geladen. Ik weet niet wat de belangen zijn. Ik ben geen geopolitiek expert. Nee. Want van de andere kant, als je zegt dat daar hebben we het dan niet meer over. Hè, we bedrijven realpolitiek. Daarmee laat je natuurlijk ook de vrouwen, bijvoorbeeld, hè, de minderheden, eigenlijk heeft niemand ontzettend in de kou staan, toch? Niemand heeft ooit over de minderheden en de vrouwen gegeven, weet je. Nu vinden we dat allemaal, heeft iedereen het over de vrouwen en de meisjes. Maar we zijn, nou niet we, het Westen is Afghanistan binnengevallen wegens 9-11. En niet om de minderheden te beschermen. Nee, die vrouwen kwamen er later bij. Verhaal. Ja. Het heeft wel veel positieve dingen voor de vrouwen voortgebracht. Maar niet om de minderheden te beschermen en de vrouwen en de meisjes. Mag ik daar wat op zeggen? Ik vind dat we die hele regio, en ik pak even het Midden-Oosten erbij voor het gemak. Hè? Maar voor alle duidelijkheid, Afghanistan en Centraal-Azië. Dat is geen Midden-Oosten, maar ik neem het even mee. We zijn als Westen voortdurend die regio aan het overvragen door die toorts van de liberale democratie daar naartoe te brengen. Het heet gewoon kolonialisme ook. Dit is al gewoon kolonialisme. Nou ja, ik weet niet of het kolonialisme is, maar ik zou zeggen, zet eens in op gewoon een redelijk gematigd seculiere leider. Dat is al heel wat voor die regio. Daar gaan we zo dadelijk over doorpraten. En ben ik benieuwd wat de andere gasten daar aan tafel van vinden. Kunt u een compliment dragen, wie het duk, ja toch? Nou, kijk maar zo aan. Zeker. William Eelings. Ik ben het als PvdA GroenLinks D66 man nooit zo eens geweest met Wiert als met zijn bijdrage aan deze uitzending nu. Zo. Nou, kijk eens, de werelden komen bij elkaar. Ja. Je kunt commentaar op deze uitzending geven via de NPO Radio 1 app of via hashtag WNL, @WNL opiniemakers. Heb ik het over Twitter, zo dadelijk meer. Nu eerst voetbal. Oh. Ja. Heerenveen ontvangt in eigen huis, dat is Abel Lensta Stadion, prachtig stadion, RKC Waalwijk. Frank Wielaert is erbij, dag Frank. Ja, hallo. We zijn in de eerste minuut van deze wedstrijd beland. De eerste thuiswedstrijd van Heerenveen in dit seizoen. Bal gaat alvast naar de buitenkant. Het aardig was in het begin van de wedstrijd. In het Abel Lensta Stadion beginnen ze altijd met het Fries volkslied. En dan gaat iedereen die Fries is staan in het stadion. En normaal gesproken gaat de tegenstander dan keurig netjes ook in het gelid staan en blijft staan. Ooit deed Feyenoord het niet en werd het een enorme rel. Vandaag deed RKC het niet. En ik ben benieuwd of dat ook een rel gaat opleveren. Want normaal gesproken gedragen clubs zich altijd wel op zo'n momentje. Als er een regionaal volkslied wordt gespeeld in dit stadion. Maar nu dus RKC. Ik vond het wel grappig. Niet. En er werd overigens niet op RKC gereageerd vanaf de tribune. Want iedereen was druk bezig met het Friese volkslied zingen. RKC wel met dezelfde elf als waarmee ze vorige week van AZ wonnen. Dat is op zich natuurlijk goed nieuws. Dat ze van AZ wonnen was behoorlijk verrassend. En eens kijken wat ze vandaag tegen Heerenveen kunnen uitrichten. Dat tegen promovendus Go Ahead Eagles won vorige week in Deventer. En dat is op zich al een knappe prestatie. Bij Heerenveen is niet zo gek veel veranderd. Daar zijn ze vooral op zoek naar spitsen. Oh, bijna een overtreding van Van Beek. Maar er wordt geconstateerd door de scheidsrechter dat hij de bal speelde. Dat is maar goed ook, want hij maakt die overtreding in zijn eigen strafschopgebied. En dat hij de bal speelt, daardoor komt hij ermee weg. 2 minuten hebben we gevoetbald in Heerenveen. Het staat nog altijd 0-0. Ja, Frank, ik vroeg het net aan Wiert de kun je een compliment dragen? Ook aan jou die vraag. Kun je dat aan? Ik probeer het eens. Nou, ik wil wel even zeggen, de Olympische Spelen, Sifan Hassan en de wijze waarop je niet alleen van haar zegen verslag hebt gedaan, maar überhaupt van het atletiek toernooi. Fantastisch, ga ermee door. Nou, het was Andy Houtkamp en die zal het ongetwijfeld heel erg leuk vinden dat je dat zegt. Nou, ik geef het door. Ja, ik dacht dat aan de stem te horen. Dat is geweldig. Ja, die 10 kilometer voor door. Andy Houtkamp. Ja, Andy Houtkamp. Ja, het is gewoon geweldig natuurlijk. Wierduk, Shirin Moussa en Kaan Eskuk. Dat zijn de gasten hier aan tafel waar we het een uur lang hebben over Afghanistan. En u zei net, Kaan Eskuk, we moeten er anders naar kijken. Het Westen, want we hebben al die tijd geprobeerd om in verre landen de liberale democratie over te dragen, door te drukken. Hoe mee ophouden, gaat niet lukken. Want daarmee, de cultuur van die landen staat dat simpelweg niet toe. De tradities in die landen staat het misschien helemaal niet toe. Nou ja, maar we kunnen wel iets anders overbrengen. Nou ja, als je kijkt naar zo'n Assad, Kijk, het hoeft geen twijfel dat dat een vreselijke autocraat is. Het is ook wel die man heeft ook bloed aan zijn handen. Aan de andere kant, als je kijkt naar hoe Syrië ingericht was onder zijn bewind en nog steeds. Ja, als ik kijk naar de positie van de vrouwen. Die hebben het wel beter dan onder een regime waar de islamisten aan de macht zijn. Dus dat is een beetje een relativering van zijn vreedheid. Aan de andere kant, als je toch moet kiezen, ja, dan zou ik toch wat meer inzetten op dat soort structuren, bestaande structuren. Ik zou zeggen, van alles wat we daar tot nu toe hebben, vooral met die Arabische lente, als ik kijk naar Gaddafi, Saddam, dat was natuurlijk al veel eerder. Er is niet veel goeds voor in de plaats gekomen. Maar u zegt dus, we moeten wel de grootscheepse idealen, die hoef je niet helemaal terzijde te schuiven. Want ik bedoel, als je in een land als Afghanistan zegt, nou, het zou goed zijn als daar iets meer een seculier wereldbeeld gaat overheersen. Nou, daar ben je ook niet van vandaag op morgen klaar natuurlijk, hè? Nee. Dat kost ook. Het moet ook van binnenuit komen. En dat zie ik in Afghanistan niet snel gebeuren. Maar er zijn wel andere landen waar het wel het geval is geweest. Ja. En waar het bestuur bestond uit, bijvoorbeeld baatregimes, hè? En die hebben ook het veld moeten ruimen. En wat er voor in de plaats gekomen is, ja, daar ben ik niet zo enthousiast over. Wierduk, wat vindt u ervan? Liberale democratie kan niet, maar dan inzetten op iets meer secularisme? Ja. Nou ja, wat ik wil zeggen, zo'n bekend filmpje van die oud-Egyptische leider Nasser. Die spreekt dan een heel gezelschap toe van politici en parlementariërs en dergelijke. En die maken zich dan enorm vrolijk over de moslimbroederschap die dan de hoofddoeken verplicht willen stellen. Hè. En alleen al de gedachte eraan, daar moeten ze enorm om lachen. En dan zegt die Nasser over die leider van de moslimbroeders van, doe dan zelf die hoofddoek maar op, weet je wel. En iedereen ligt er gewoon helemaal dubbel over alleen al die gedachten. En moet je kijken waar we nu zijn inmiddels. Hè? Ook in niks aan de hand van Syrië. Syrië heeft ook een hoofddoek. Maar het gaat hier om de politieke islam. De idee destijds van die politieke islam, dat die genormaliseerd zou kunnen worden, was voor hun gewoon onmogelijk. Die politieke islam was echt hun tegenstander. Hè? En dat begrip zouden wij veel beter moeten hebben. Met wie hebben we nu precies te maken? Met wie gaan we dealen? Met wie niet? En zoals in Syrië is het handig om met die rebellengroepen die wij gesteund hebben, om die te steunen. Nou, lijkt me niet, want dat waren hele extremistische, islamistische rebellengroepen. Dan kun je misschien beter, en dat begrijpen de Russen en de Chinezen zo veel beter, dan kun je beter met die Assad, wat ook een enorme slechterik is natuurlijk, misschien wel zaken doen. Dan met dit soort opstandelingen die gegarandeerd een regime gaat vestigen, waarin dus minderheden, vrouwen, homo's en zo, misschien niet direct van daken worden gegooid, maar wel zwaar worden gediscrimineerd. Zeg het, Moussa. Ik ben het eens met Wiert en Kaan. Ik kan het niet beter verwoorden. Ja. Steun vooral de seculiere mensenrechtenactivisten. Het moet van onderop komen. Toch wordt door Nederland heel veel NGO's, niet alleen in Nederland natuurlijk, overal in de westerse wereld, gaat ook miljoenen en miljoenen en miljoenen naartoe. Hè? Vooral om die civil society elders te versterken. Dus dat is onvoldoende dan toch? Ja, weet je, het is onvoldoende. Maar toch worden dat er. Dat is wel ter promotie van mensenrechten, vrouwenrechten. Ja. Weet je, ik heb er een beetje gemengde gevoelens over, omdat ik ook op internationale conferenties kom en dat je daar zo'n NGO jet set ziet. Jet set, ja, noemt van, je het ook. Ja, dat is echt de NGO jet set. Maar toch, hè, proberen ze. Ze dragen echt hun steentje bij aan ideeën, ontwikkeling, aan discussies, maar ook aan bescherming van vrouwen. Vrouwen opvangen, instellingen, die worden vaak niet door de lokale overheden gesteund. Maar dan moet je het echt hebben van de NGO's. Ze dragen op hun manier ook een steentje bij. Kijk, uiteindelijk, als je het heel sec bekijkt, waar gaat het hier nou om? En daarin heeft Biden gelijk. Het gaat om nationale veiligheid. En wij hebben nationale belangen. En die hebben wij, die heeft Europa, hebben de Verenigde Staten. Het is in ons nationale belang dat er geen vluchtelingenstromen ontstaan. Want je ziet hoe die vluchtelingenstromen de nationale consensus ondermijnen, aanslag doen op de verzorgingsstaat, noem maar op. Dus je wilt niet miljoenen vluchtelingen naar het Westen krijgen. Waardoor ontstaan vluchtelingen? Doordat wij daar interveniëren, oorlogen starten, hulp bieden in burgerlijke burgeroorlogen, waardoor conflicten niet worden opgelost, waardoor bijvoorbeeld iemand als Assad die oorlog niet sneller heeft kunnen winnen, hè, waardoor mensen thuis konden blijven in plaats van te vluchten. Dus wij dragen ook bij zelf, terwijl het ingaat tegen ons nationale belang, aan die wanorde daar, die chaos in die gebieden. Dus dat zou onze prioriteit moeten zijn. En helaas moet dat af en toe ten koste gaan dan. De keuzes die wij gaan maken, die moeten dan ten koste gaan van heel veel mensen uit die gebieden die graag naar ons toe willen komen of die een oorlog willen ontvluchten, maar die wij niet allemaal kunnen opvangen. Zo cynisch is het. Alleen als je dit in de Tweede Kamer zegt, dan, of in de media zegt, als opiniemaker zegt, dan word je als extreem rechts gezien of een extreme nationalist. Een nationalist nou, is ook al niet zo. Vindt u dit extreem rechts? Ja, maar Chile is vanuit haar ervaring. Ik ben het eens. Wat Wiert hier zegt, dat is nou echt op hele grote schaal aan de hand in Turkije. Ja. Iedereen praat, nee, niet iedereen, maar ontzettend veel politici, natuurlijk aan de oppositiekant, praten nu exact zoals Wiert hier nu praat. Zoals hij hier nu spreekt. In Turkije is de vluchtelingencrisis is ontzettend gepolitiseerd. Maar het is ook echt, onder de bevolking is er geen draagvlak meer voor meer vluchtelingen. Dus de miljoenen vluchtelingen. En er zitten bijna, ik weet niet, iets tussen de 7 en de 10 miljoen. De exacte cijfers zijn me niet bekend. Maar het is op in Turkije. Ja. En het zorgt voor ontzettend veel instabiliteit. Dus en wat dat betreft sluit ik mij volledig aan bij wat Wiert zegt. Bekende seculiere Turken die zeggen ook vol is vol. We hebben de Syriërs opgevangen en nu vangen we ook de Afghanen op. Want de Afghanen die reizen via Iran Turkije binnen en zeggen vol is vol. En er is wel een Turkije-deal over de vluchtelingen uit Syrië, maar geen deal over de vluchtelingen die uit Afghanistan binnenkomen. Dus het zijn hele spannende tijden. Ja, dat zijn absoluut. Het zeker. We hebben die tijden belicht door u drieën hier aan tafel. Ik wil u alle drie bedanken voor uw komst naar de studio. Vanavond nog, oog op morgen geloof ik. Ja. Maak dan even reclame voor. Shirin Moussa, bent u ook te horen. Om te spreken onder andere over die Hazara-minderheid, waartoe u zelf ook behoort. U bent de Hazara. Zo dadelijk, Langs de Lijn met Tom van het Hek. En daarin ook een uitgebreid verslag natuurlijk van de wedstrijd Heerenveen RKC Waalwijk. Wie was daar ook alweer de commentator? Frank Wielaert. Ja, die vind ik ontzettend goed. Had ik al gezegd. Hè? Nou, ik wens u een hele fijne avond. Dag hoor. Dag. Opiniemakers is een programma van WNL. De omroep van Wij Nederland. NPO Radio 1. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Toen Gracilla klein was en over de betonnen galerij rende, had ze dromen voor de toekomst. 5 decennia aan opgroeiende kinderen in de Bijlmer vertellen vanuit het perspectief van het kind de geschiedenis van hun eigen flatgebouw. Ik was klein en ik wist altijd dat ik het podium op wilde. Ik wilde mensen entertainen. Naomi Steiger en Timo Tenbuizer brengen in een muzikale documentaire de flat Groeneveen tot leven. Het is met elk vliegtuig. Dat brengt me gewoon naar het raam om te kijken van, gaat het wel goed? Deze week in Docs, Kids Eye View. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. Docs. Je kent het wel. Je zet je laptop aan en je hebt nog tijd om een koffietje te pakken, met je moeder te bellen, al je apps op kleur te sorteren en dan is hij bijna opgestart. De winkel van een soepele start, van laptops tot rugzakken. Alles om het jaar goed te starten vind je bij bol.com. Meditatiecursus zen.nl. Bestel alles voor het nieuwe jaar nog makkelijker met de app van bol.com. Download hem nu. Meditatiecursus zen.nl. Je bedrijf is gezond, maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB verzuim ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Koele wateren. 4 even schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. De MKB verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl.